Gentleman. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 31 października. Jest piąta. Trójkowy budzik. Porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są dwie. Taka grupa ludzi na człowieka brak. Unikaj każdego. Ileż to razy próbujemy pomóc innym, na przykład dobrym słowem. I co się okazuje? No właśnie, głosimy komunały. Taki też tytuł nagrania. Na dzień dobry. Chwilkę po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie. No wydaje mi się, że znamiona kozackiej nuty spełnia przynajmniej w części kryteriów właśnie to nagranie, bo pan Robert prosi o kozacką nutę. Zdaje się, że spać się chce, tak jak u pana Sławka, gdzie dziś krótko, ciężki dzień, ostatni przed krótkim urlopem do niedzieli. To pan Sławek z Dzierżeniowa, gdzie 9 stopni. No i jeszcze jeden pan Sławek prosi o podkręcenie, bo do domu trzeba dojechać, a weekend już za chwilkę się zaczyna. To na dzień dobry od pana Sławka, za oknem zakładowym 10 stopni z Opola. Taki to poranny sygnał od państwa. Bardzo dziękujemy. No, kozacka nuta kozacką nutą, ale prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Uwaga na utrudnienie na Krajowej 8, na odcinku Kłodzko do granicy państwa w miejscowości Jeleniów na Dolnym Śląsku. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Ruch odbywa się wahadłowo i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Krajowa 8, Kłodzko, granica państwa miejscowości Jeleniów. Prosimy o szczególną ostrożność. Ruch wahadłowy jeszcze przez 2 godziny. Pani Iwona z Nysy wcześniej przed godziną 5 informowała o tym, że wczoraj przeraźliwie wiało. Momentami nie dało się jechać rowerem do pracy. Dziś chłodniej, ale te ciepłe pozdrowienia od naszej wiernej słuchaczki. Ale właśnie, jeśli mówimy o pogodzie, to sprawdźmy, cóż tam na dziś przygotował pan synoptyk. 5 minut po godzinie 5. Krótko można by powiedzieć, że dziś pogodnie, ba, słonecznie i ciepło jest i ma być wiatr południowy, słaby, jedynie nad morzem oraz w górach umiarkowany i porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też, bo w dzień będzie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, w centrum kraju 14-16, na już prawdziwie ciepło w Bieszczadach, na Podkarpaciu do stopni 20. No i tego ciepła życzymy. Augustyna, Krzysztofa i Saturnina dziś imieniny. Słońca. Słońca bez końca. Podaruj mi trochę słońca. Oby tego nie zabrakło. 10 minut po godzinie 5, aby nie zabrakło także tych fantastycznych, dobrych tematów, o których dziś z pewnością na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych i na portalu do posłuchania i do przeczytania. A dziś m.in. Głównourząd Statystyczny opublikuje o 10 pierwsze szacunkowe dane dotyczące inflacji w październiku. Później o 11.30 Warszawska Giełda Papierów Wartościowych przedstawi wyniki finansowe za trzeci kwartał. A o 13.00 na Placu Niepodległości na krakowskim Podgórzu rozpoczną się uroczystości z okazji setnej rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborców. To co dziś, jutro, pojutrze, no w najbliższych dniach. Więcej patroli policji na drogach i zmiany organizacji ruchu wokół cmentarzy mogą spodziewać się kierowcy właśnie w nadchodzących dniach. Policja rozpoczyna dziś akcję Znicz, a w patrolach weźmie udział ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy wspieranych przez inne formacje mundurowe. Funkcjonariusze będą koncentrować się na zwiększeniu płynności ruchu na zatłoczonych trasach, a wiedzeni doświadczeniem z poprzednich akcji będą też kontrolować trzeźwość kierowców, przestrzeganie dozwolonej prędkości czy sposób przewożenia dzieci. Zachęcam także do słuchania popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w Pulsie Trójki przed godziną 18. Rozmowę na temat przyczyn i skutków ryzyka podejmowanego na drogach przez kierowców poprowadzi Beata Michniewicz. To w Pulsie Trójki dziś o 17.45. Niezmiennie polecamy i zapraszamy także ten popołudniowy raport dla kierowców radionawigatory już przed godziną 16. Polecamy Państwu serdecznie przez całe popołudnie i wieczór. No, też tak z doświadczenia dodajmy, że nieprzestrzeganie przepisów, ciągle o tym mówimy, w tym przekraczanie prędkości, czy jazda po pijanemu, no już nie tylko są zagrożeniem dla życia i zdrowia innych ludzi, ale też może i w tych szczególnych dniach warto także o tym powiedzieć, że są po prostu takie zachowania niemoralne. Z naszego radiowego ogródka dziś o 15.00 portal polskieradio24.pl uruchomi serwis o bitwie o Anglię, a przypomnijmy, że 31 października przypada rocznica zakończenia tej bitwy. W serwisie będzie można m.in. posłuchać archiwalnych nagrań polskich lotników, którzy walczyli w legendarnym dywizjonie 303. No właśnie 31 października 1940 roku zwycięstwem Wielkiej Brytanii zakończyła się bitwa o Anglię, stoczona między niemiecką Luftwaffe a brytyjskimi siłami RAF. Stanowiła największe starcie lotnicze w dziejach. W walkach o Anglię wsławili się polscy piloci, szczególnie z dywizjonu 303, ale nie tylko. A stawką w bitwie była nie tylko przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i całej Europy. Udaremniono cel III Rzeszy, osiągnięcie panowania w powietrzu i desant na wyspy brytyjskie pod kryptonimem Lew Morski. Zresztą po kilku miesiącach walki, wyniszczających nalotach, zwłaszcza na Londyn, Niemcy przegrali bitwę. W bombardowaniach zginęło ponad 27,5 tysiąca cywilów. Ponad 32 tysiące zostało rannych. Przypomnijmy o 15.00. Portal Polskie Radio 24 uruchomi serwis na temat bitwy o Anglię. Polecamy i zachęcamy do słuchania, do czytania. Więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach na naszej antenie. 13 minut po godzinie 5.00. Tutaj szelest prasy. Już za chwileczkę, za momencik wcześniej, Leski Ulotny. twoim słońcem być. Scalać z wierzchu świt. Ale jestem powietrzem. Nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Meldo wywołuje się także pan Kazek z zawołaniem Jestem, no ale pomóżmy słuchaczowi, ukochany radioodbiornik przestał grać. Pan Kazek musi słuchać Trójki przez telefon, to nie jest zbyt komfortowe, po dobrej jakości. No, umówmy się, z tych telefonów, z tych takich słuchaweczek mikro, to słabiuteńki i odbiór, i jakość, więc pan Kazek musi znaleźć kogoś, kto uratuje. Dobre radio, dobry zestaw porządnie grający. Gdyby państwo mogli pomóc słuchaczowi, to będziemy gotowi pośredniczyć. No to tak z ogłoszeń budzikowych, porannych. Mail, telefon, SMS do redakcji państwu znany, a my skontaktujemy z panem Kaskiem. No chcemy pomóc słuchaczowi, żeby nie został sam jakoś tak z tym telefonem, z tymi słuchaweczkami takimi. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, szeleścimy najpierw dziennikiem Rzeczpospolita. I czytamy słowa szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który na łamach Rzeczpospolitej mówi, że Polacy są chętni, by dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej i pragną świadomie oraz aktywnie przyczynić się do jej współtworzenia. Szef MSZ zaznaczył, że doskonale odzwierciedliłoby to konsultacje w sprawie przyszłości Europy, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło w 15 regionalnych ośrodkach debaty międzynarodowej. Jak dodał, prowadzą one do 4 wniosków. Po pierwsze, Polacy oceniają, że Unia Europejska jest wartością, którą należy szanować i o którą trzeba się troszczyć. Najbardziej doceniamy te osiągnięcia Unii, z których bezpośrednio korzystamy w codziennym życiu. To pragmatyczne podejście, z pewnością pożądany kierunek rozwoju Unii. Szef MSZ zaznacza również, że istnieje zapotrzebowanie na wzmożoną aktywność Polski w debacie na temat przyszłości Unii, co wiąże się z wychodzeniem z inicjatywami, odwagę w prezentowaniu własnych racji, skuteczną ochronę interesów polskich, także obywateli i firm. Polacy chcą dyskutować o przyszłości Unii. Szef MSZ Jacek Czaputowicz na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. A dodajmy, że polski minister spraw zagranicznych przybędzie dziś z dwudniową wizytą na Białoruś. Weźmie w Mińsku udział w konferencji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. Spotka się także z szefem tamtejszej dyplomacji. Pozostałe tematy z pozostałych dzienników, z dziennika Puls Biznesu. O tym, że polskie firmy polubiły elastyczne powierzchnie, inwestorzy Polskę, a operatorzy muszą konkurować. Rozwój elastycznych biur nabrał tempa po wejściu na rynek największego światowego gracza, WeWorking, po wejściu na nasz rynek, bo zakontraktowanie przez firmy około 28 tysięcy metrów kwadratowych sprawiło, że stało się liderem w Warszawie, a stolica Polski trzecią po Londynie i Berlinie lokalizacją na rynku coworkingów w Europie. Inwestorzy widzą w Polsce ogromny potencjał. Transakcje z operatorów z właścicielami budynków nie dotyczą już jak rok wcześniej kilkuset, lecz 4-5 tysięcy metrów kwadratowych. Coworkingi rosną na potęgę, o tym dziś Puls Biznesu. To jeszcze dziennik Gazeta Prawna i radosne informacje sportowe naszych sportowców, bowiem Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki zostali laureatami Złotych Kolców, najbardziej prestiżowego rankingu w polskiej lekkoatletyce prowadzonego od 1970 roku. Ta uroczysta gala podsumowująca sezon odbyła się wczoraj w Warszawie. Klasyfikacja dziennika Przegląd Sportowy i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki tworzona jest na podstawie punktów przyznawanych m.in. za miejsca w najważniejszych imprezach międzynarodowych i krajowych oraz za uzyskane rezultaty. Włodarczyk zajęła pierwsze miejsce w rankingu po raz 9. Podopieczna Krzysztofa Kaliszewskiego umocniła się na pozycji samodzielnej liderki w liczbie zwycięstw w Złotych Kolcach. Już rok temu wyprzedziła 7-krotną medalistkę Igrzysk Olimpijskich Irenę Szewińską, która była laureatką w latach 1971-77. Rekordzistki świata na gali nie było, ale przemówiła z ekranu, podkreślając, że każde kolejne wyróżnienie w tym konkursie jest dla niej bardzo ważne i cenne. Złote Kolce dla Anity Włodarczyk i Wojciecha Nowickiego. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. My serdecznie gratulujemy, a więcej wieści sportowych. Pierwszy serwis po godzinie 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Prasa na bok, choć oczywiście do niej wrócimy, także w porannym zapraszamy. Teraz 21 minut po godzinie 5 sięgniemy do muzycznego trójkowego kalendarza, a zaczniemy od formacji The Smiths, bowiem 54 lata kończy dziś angielski gitarzysta i wokalista tej formacji Johnny Marr. Everybody else gone. urodzinowo. Johnny ma i The Smiths na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już teraz. Druga część wybranych wydarzeń z historii właśnie z 31 października. I tak w 1517 roku Marcin Luther wywiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez dotyczących reformy kościoła. To było 501 lat temu, przypomnijmy dziś w kościele luterańskim Dzień Reformacji. 130 lat temu urodził się Andrzej Małkowski, jeden z twórców polskiego skautingu, wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Zmarł w 1919 roku. 117 lat temu odbyła się prapremiera dramatu Dziady Adama Mickiewicza. Było to w Teatrze Starym w Krakowie, oczywiście w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego. Rok 1901. 92 lata temu w warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina, dłuta projektu Wacława Szymanowskiego. 37 lat temu zmarł Georges Brassens, piosenkarz i kompozytor francuski. W 1993 roku zmarł włoski reżyser Federico Fellini, a 21 lat temu odszedł Tadeusz Janczar, aktor, żołnierz powstania warszawskiego, grający w filmach Pokolenie, Kanał, Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy, także znany z Zezowatego Szczęścia Andrzeja Munka i w telewizyjnych serialach Królowa Bona, Dom, Stawka większa niż życie. Pamiętamy, że Tadeusz Janczar był odtwórcą roli Stacha Matysiaka w radiowej powieści Matysiakowie. Wspominamy aktora w 21. rocznicę śmierci. Muzyczny kalendarz i kolejne przypomnienie Bernarda Edwardsa. Kiedyś był basistą, producentem, autorem tekstów m.in. grupy Chic, ale także producentem Power Station, Rock Stewart, ABC. Chic Le Freak w muzycznym kalendarzu, wspomnienie artysty w 66. rocznicę urodzin, pamiętając, że Bernard Edwards zmarł w 1996 roku. Come on along and have a real zastrzyk w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę. Za moment prognoza pogody, ale wcześniej ważne informacje z Tatr ku uspokojeniu tych, którzy wybierają się tam właśnie ku, myślę, lepszemu poinformowaniu. A przede wszystkim bezpieczeństwu. Wszystkie punkty wejściowe na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego zostały wczoraj zamknięte z powodu szalejącego wiatru halnego, który na Kasprowym Wierchu w porywach osiągał prędkość do 155 km na godzinę. No a halny powodował łamanie się drzew i gałęzi. Wiele szlaków w związku z tym jest zawalonych, nie nadaje się do przejścia. Jeśli ktoś wchodzi na teren Tatr, nawet w Tatrzańskie Doliny, robi to na własne ryzyko, bo sytuacja jest niebezpieczna, mówią przedstawiciele, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodajmy, że droga w kierunku Morskiego Oka na odcinku Wierch Poroniec Łysa Polana jest nieprzejezdna ze względu na powalone na drogę drzewo. Zresztą strażacy próbowali udrożnić wczoraj przejazd, jednak musieli się wycofać z uwagi na zagrożenie łamiącymi się kolejnymi drzewami. Także ze względu na silny wiatr nie kursuje kolej na Kasprowy Wierch. Najświeższe informacje będziemy przekazywać Państwu w pozostałych prognozach pogody. No a teraz już dla pozostałej części, co pan synoptyk przygotował na dziś. Wiatr jeszcze południowy słaby, choć nad morzem oraz w górach właśnie umiarkowany i porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Dwucyfrówki prawie w całym kraju teraz, a w ciągu dnia będzie od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14-16 w centrum kraju. Najcieplej dziś w Bieszczadach, bo na Podkarpaciu nawet do 20 stopni. Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. I tego się trzymajmy. tak się pięknie złożyło do prognozy pogody. No Rain i Blunt Melon. Amerykański gitarzysta formacji Thomas Roger Stevens skończy 48 lat. No to z najlepszymi życzeniami pod te prognozy pogody. Niech będzie, że i słońca życzymy. Pan Paweł z Ptaszkowej, przypomnijmy, trójkowo-ptaszkowo, kod pocztowy 33333, daje niebo bezchmurne i na termometrze 12 stopni. No i między innymi panu Pawłowi przydały się te informacje z Tatr wprost, bo dziś wybiera się do Zakopanego. Bezpiecznej wyprawy. Sygnały od pani Magdy, bardzo dziękujemy. Norwegia na słuchu, pani Kasia także, no już Głogów, Małopolski też po spacerze. Rześkie 10 stopni za oknami. Kto by pomyślał? Koniec października i dycha. Poranne pozdrowienia od stałego słuchacza z Bydzi. Też słucham radia z komputera w swoim pokoju. Biegnę po bułki, a później do pracy rowerkiem. Drobne 14 kilometrów. No rzeczywiście, nie rozmieniając się na drobne, trzeba by jeszcze wspomnieć pana Remka, rówieśnika Trójki, Żyrardowskiego, który mówi właściwie nie dzień dobry, a dobry wieczór. No i podsumowuje ten miesiąc biegowy wynikiem 250 kilometrów. Tak średnio wychodzi. Rekord w grudniu 2015. Wybiegane 617 kilometrów w ciągu jednego miesiąca. Za oknem biega 10 Celsjuszy czy Celsjuszów. No, w każdym razie tych szwedzkich fizyków, astronomów, Andersów. Wiemy, o kogo chodzi. Wracamy do muzycznego kalendarza i też najlepsze życzenia kierujemy do Larry'ego Millana Juniora. Irlandzki muzyk, założyciel, perkusista grupy U2, choć nie tylko, także udzielający się w innych projektach, kończy 57 lat. No to na 20 minut przed godziną 6 U2 właśnie. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. Thing that budzikowe kalendarium muzyczne. To się nazywa rozgrzewka. Ed Rock, czyli Adam Horowitz, muzyk Beastie Boys, rocznik 66. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, między innymi w sprawie pogody, od pani Dagmary, która zapomniała zamknąć okno na noc i o dziwo nie wychłodziła w całym domu. Aktualnie 7 stopni to w okolicach Krakowa. Bardzo dziękujemy. Ukłony dla pani Dagmary. Sygnały także między innymi od pana Adama, który to podkreśla, że jeśli dziś po pracy pobiega, to będzie w październiku na liczniku 250 kilometrów. No a w całym tym roku na razie około 1400 kilometrów, a do końca roku jeszcze równo 2 miesiące. A na początku roku postawiłem sobie za cel 1000 kilometrów z uśmiechami od pana Adama. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie gratulujemy. O to. Każde takie 6-10 kilometrów co drugi, trzeci dzień. No i się zbiera. Grosz do grosza i mamy. Mądrości ludowe na dziś prezentuje pani Ania z Gliwic. Miesiąc długi, ale dziś ostatni dzień, bo to już podobne, ale dla przypomnienia takie przysłowie, żeby zaskoczonym nie być. No to mądrości ludowe naprawdę na każdą okazję pogody. Dopasować do wszystkiego i o dziwo większość się sprawdza. A dziś, gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ale ostra zima. No, pożyjemy, sprawdzimy, zobaczymy. Za 13:06. To jak zwykle o tej porze teraz. Country w budziku. I Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W polskim musicalu, który czeka na wystawienie, na premierę Kto Kogo, o czasach prohibicji w Ameryce jest taka scena finałowa, w której bohaterka, jedna z bohaterek właściwie, bo mężczyźni tutaj są głównymi charakterami, śpiewa piosenkę pożegnalną, żegna swojego syna i właściwie można powiedzieć, że jest to rodzaj kołysanki, bo rzecz jest bardzo nastrojowa i moim zdaniem bardzo piękna. Musical ten dotyczy polskiego, a właściwie Amerykanina polskiego pochodzenia, Jaime Weissa, czyli Henka Wojciechowskiego, który był jedynym mafiozo amerykańskim, którego bał się sam Al Capone. Rzeczywiście, niestety przegrał nasz Heniek. Walka była niezbyt równa. No trudno. Hush, sonny boy, śpi, synku, śpi. To jest właśnie pożegnanie Henika. Pożegnanie w wykonaniu Anny Majkut-Polańskiej. Sonny boy, śpi, synku, śpi. To nic, że ja w oczach mam łzy. I nie budź się, bo świat jest zły. A jak tam jest, wiesz, sonny boy, śpi, synku, śpi. Sweet sonny boy, i słodko śni. Sweet sonny boy, śpi, synku, śpi. Sweet sonny boy. Sonny boy, śpi, synku, śpi. Na drugi brzeg spokojnie płyń. Ty zawsze jesteś w sercu mym. Niech pośród gwiazd los sprzyja ci. Sweet sonny boy. Korneliusz Pacoda i wyjątkowe wydanie wszystkich dróg, które prowadzą do Nashville. Jutro także przed godziną 6:00, zatem niezmiennie polecamy i zapraszamy. I składamy najlepsze życzenia. Przypomnijmy, dziś imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Proszę jeszcze przed godziną 6:00 przyjąć najlepsze życzenia. Jeśli gdzieś w gronie najbliższych, przyjaciół czy znajomych, proszę przekazać je od redakcji Trójkowego Budzika. Słońce obudzi się już za nieco ponad pół godziny. Piękne niebo bezchmurne w wielu miejscach. Słońce przyświeci dziś do 16:00, a przed nami środa, 31 dzień października. Leży przez pół dnia, bo ja mam to we krwi. Czuję jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Synoptyk w skrócie, że dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. No i można by powiedzieć i dobra, ale pan Mateusz, żeby wyrównać stawkę, mówi w Sosnowcu 2,5 stopnia. Chłodnia już na nasłuchu i na posterunku. Kawa grzeje w kabinie 15 stopni. Bardzo dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, a za 4 minuty o 6:00 serwis, potem poranne, zapraszamy.